Nazala kana sheri na ngaya wana mokeu Saki asili kyo na kobondela Saki atama kyo na kukonsule Tala lelo akili na ku Kama seki atama sheri akimi na ko Namileli na sheri na ngaya wali bebeu Saki na kanisyo na kongota zamba Saki na bazio na komela pozo Opena kufana de kamo kiloyo Nasali kwa kamo mama Lolenge ya batipe na yo Sakito kuteni na zela Ma konkurense Papa ye polo pola bakoti o bakoti kalo na soni oyi oyi na ngati na mama ipai nyoso ya mbiase tokutanaka bazalaka bati balive malokolanga babanzaka bambamobamo bakipaka te o bolimo oyi na ngati na mama lokola meko ebima bazonga nsima bamama nyonso ekoma bapape ijenik olinga latina mama